səfeh adamlar deyəcəklər. Onları üst tutduqları qiblədən döndərən nə oldu? De ki, məşrik də, məğrib də Allahındır. O, istədiyi kəsi doğru yola yönəldir. Beləliklə, biz sizi orta bir ümmət etdik ki, siz insanlara şahid olasınız. Peyğəmbər də sizə şahid olsun. Biz əvvəl üz tutduğun qibləni ancaq ona görə təyin etdik ki, Peyğəmbərin ardınca gedənləri üz döndərənlərdən fərqləndirək. Bu, Allahın doğru yola yönətdiyi şəxslərdən başqa hamısına ağır gəldi. Allah sizin imanınızı puç etməz. Həqiqətən də Allah insanlara qarşı şəfqətlidir, rəhimlidir. Biz sənin üzünün göyə tərəf çevrildiyini gördük və biz səni razı qalacağın qibləyə tərəf döndərəcəyik. Sən üzünü Məscüdül Harama tərəf çevir. Harada olursunuzsa olun, üzünüzü ona tərəf çevirin. Şübhəsiz ki, kitab verilənlər bunun öz Rəbbi tərəfindən gerçək olduğunu bilirlər. Allah onların etdiklərindən xəbərsiz deyildir. Kitab verilənlərə hər cür dəlil gətirsən də, onlar sənin qiblənə üz tutmazlar. Sən də onların qibləsinə üz tutan deyilsən. Onlar özləri də bir-birlərinin qibləsinə üz tutan deyillər. Əgər sənə gələn elmdən sonra onların istəklərinə uysan, sən də zalimlardan olarsan. Kitab verdiyimiz şəxslər onu öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Həqiqətən də onlardan bir dəstə haqqı bilə-bilə gizlədir. Haqq sənin Rəbbindəndir. Odur ki, şübhə edənlərdən olma. Hər kəsin üz tutduğu bir qibləsi vardır. Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizlə yarışın. Harada olursunuz olun, Allah sizin hamınızı bir yerə toplayacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Hara səfərə çıxsan, namaz qıldıqda üzünü Məscüdül Harama tərəf çevir. Çünki bu, sənin Rəbbindən gələn haqdır. Allah sizin etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir. Hara səfərə çıxsan, namaz qıldıqda üzünü Məscüdül Harama tərəf çevir. Harada olursunuzsa olun, üzünüzü ona tərəf çevirin ki, zalimlardan başqa heç kəsin sizə qarşı bir dəlili olmasın. Onlardan qorxmayın. Məndən qorxun ki, mən də sizə olan nemətimi tamamlayım və bəlkə siz doğru yola yönələsiniz. Həmçinin öz içərinizdən ayələrimizi sizə oxuyan, sizi günahlardan təmizləyən, kitabı və hikməti sizə öyrədən, habelə bilmədiklərinizi də sizə öyrədən bir elçi göndərdik. Siz məni yad edin ki, mən də sizi yad edim. Mənə şükür edin. Mənə küfr etməyin. Ey iman gətirənlər! Səbr etmək və namaz qılmaqla Allahdan kömək diləyin. Həqiqətən Allah səbr edənlərlədir. Allah yolunda ölənlərə ölüdülər deməyin. Əksinə, onlar diridilər. Lakin siz bunu duymursunuz. Biz sizi biraz qorxu, biraz aclıq, biraz da mal dövlət, insan və məhsul itkisi ilə sınayarıq. Səbr edənlərə müjdə ver. O kəslər ki, onlara bir müsibət üz verdikdə, biz Allaha məxsusuq və ona da qayıdacağıq deyirlər. Onlara öz Rəbbi tərəfindən təriflər və mərhəmət vardır. Məhz onlar doğru yolda olanlardır. Həqiqətən Səfa və Mərvə Allahın qoyduğu nişanələrdəndir. Kim müqəddəs evi həc və ya ümrə niyyəti ilə ziyarət edərsə, bunları təvaf etməsində ona heç bir günah olmaz. Kim yaxşı bir iş görsə, bilsin ki, Allah şükrün əvəzini verəndir, biləndir. Kitabda insanlara bəyan etdiyimiz açıq aydın dəlilləri və doğru yol göstərən ayələri nazil etdikdən sonra, onları gizli saxlayanlara həm Allah lənət edir, həm də lənət edə bilənlər lənət oxuyurlar. Yalnız tövbə edənlər, əməllərini islah edənlər və haqqı bəyan edənlər istisnadır. Mən onların tövbəsini qəbul edərəm. Mən tövbələri qəbul edənəm. Rəhimliyəm. Kafir olub, kafir kimi də ölənlərə Allahın, mələklərin və bütün insanların lənəti olsun. Onlar bu lənətin içərisində həmişəlik qalarlar. Onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlara möhlət də verilməyəcəkdir. Sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ondan başqa məbud yoxdur. Mərhəmətlidir. Rəhimlidir. Həqiqətən də göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-biri ilə əvəz olunmasında, insanlara fayda verən şeylərlə yüklənmiş halda dənizdə üzən gəmilərdə, Allahın göydən endirdiyi, onunla da ölmüş torpağı diriltdiyi suda, onun bütün heyvanatı yer üzünə yaymasında, küləklərin istiqamətinin dəyişdirilməsində və göylə yer arasında ram edilmiş bulutlarda başa düşən insanlar üçün dəlillər vardır. İnsanlardan elələri də vardır ki, Allahdan qeyrilərini ona tay tutur. Onları da Allahı sevdikləri kimi sevirlər. İman gətirənlərin isə Allaha olan sevgisi daha güclüdür. Kaş zülm edənlər, əzabı gördükləri zaman bütün qüdrət və qüvvətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın şiddətli əzab verdiyini görəydilər. O zaman tabə olunmuş başçılar, tabə olanlardan uzaqlaşacaq, hamısı əzabı görəcək və aralarındakı əlaqələr kəsiləcəkdir. Tabə olanlar deyəcəklər, əgər bizim üçün dünyaya dönüş olsaydı, İndi onlar bizdən uzaqlaşdıqları kimi, biz də onlardan uzaqlaşardıq. beləcə peşman olsunlar deyə Allah onlara özlərinin əməllərini göstərəcək və onlar heç vaxt cəhənnəm odundan çıxa bilməyəcəklər. Ey insanlar! Yerdə olan halal və təmiz ruzilərdən yeyin. Şeytanın addım izləri ilə getməyin. O, sizin açıq-aşkar düşməninizdir. O, sizə pis və iyrənc işlər görməyi və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri söyləməyi əmr edir. Onlara Allahın nazil etdiyinə tabe olun deyildikdə, onlar, xeyr, biz atalarımızın tutduğu yolu tutacağıq deyirlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb, doğru yola yönəlməyiblərsə necə? Kafirlərin məsəli, çığırtı və bağırtıdan başqa bir şey anlamayan heyvanları haylayan çobanın məsəlinə bənziyir. Onlar kar, lal və kordular. Haqqı anlamazlar. Ey iman gətirənlər! Sizə ruzi kimi verdiyimiz pak şeylərdən yeyin və əgər Allaha ibadət edirsinizsə, ona şükr edin. O sizə ölü heyvanı, qanı, donuz ətini və Allahdan başqası üçün kəsiləni haram etmişdir. Hər kəs harama meyl etmədən və həddi aşmadan bunlardan yeməyə məcbur olarsa, bu ona günah hesab edilməz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Şübhəsiz ki, Allahın nazil etdiyi kitabda olanları gizli saxlayanlar və bununla cüzi miqdarda pul əldə edənlər öz qarınlarına oddan başqa bir şey doldurmurlar. Qiyamət günü Allah onları danışdırmaz və onları təmizə çıxartmaz. Onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. Onlar doğru yolun əvəzinə azğınlığı, bağışlanmanın isə əvəzinə əzabı satın alan şəxslərdir. Onlar cəhənnəm oduna necə də səbirlidirlər. Bu ona görədir ki, Allah kitabı haqq olaraq nazil etmişdir. Kitab barəsində ixtilaf edənlər isə əlbəttə haqqdan uzaq bir ziddiyyət içindədirlər. Yaxşı əməl üzünüzü məşriqə və məğribə tərəf çevirməyiniz deyildir. Lakin yaxşı əməl sahibləri Allaha, axirət gününə, mələklərə, kitablara, peyğəmbərlərə iman gətirən, sevdiyi malı qohum-əqrəbiyə, yetimlərə, kasıblara, müsafirlərə, dilənənlərə və kölələrin azad edilməsinə sərf edən, namaz qılıb zəkat verən, əhd bağladıqda əhdlərini yerinə yetirən, sıxıntı və xəstəlik üz verdikdə, habelə döyüşdə səbr edən şəxslərdir. Onlar imanlarında doğru olanlardır. Müttəqi olanlar da elə məhz onlardır. Ey iman gətirənlər! Öldürülənlərə görə qisas almaq sizə vacib edildi. Azad kəsə görə azad olandan, kölüyə görə kölədən, qadına görə qadından qisas alın. Əgər qatil ölənin varisləri tərəfindən qan bahası müqabilində bir şeylə əhv edilsə, onda insafla davranmalı və qan bahası ona müvafiq qaydada ödənilməlidir. Bu, Rəbbiniz tərəfindən bir yüngülləşdirmə və mərhəmətdir. Bundan sonra kim həddi aşsa, onun üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. Qisasda sizin üçün həyat vardır, ey ağıl sahibləri. Bəlkə Allahdan qorxasız. Sizlərdən birinə ölüm gəldiyi zaman qoyub gedəcəyi var dövlətdən müvafiq qaydada valideynlərə və yaxın qohumlara vəsiyyət etməsi ona vacib edilmişdir. Bu, müttəqilər üçün bir borcdur. Kim ölənin vəsiyyətini eşitdikdən sonra onu dəyişdirsə, günahı ancaq onu dəyişdirənlərin üzərinə düşər. Şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Kim də vəsiyyət edənin haqsızlıq etməsindən və ya günah işlətməsindən ehtiyat edib tərəflərin arasını düzəldərsə, ona heç bir günah olmaz. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi, sizə də oruç tutmaq vacib edildi ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Müəyyən sayda olan günləri oruç tutmalısınız. Sizlərdən xəstə və ya səfərdə olanlar başqa günlərdə eyni sayda oruç tutmalıdırlar. Buna taqəti olmayanlar isə, buraxdığı hər gününün əvəzinə bir kasıbı yedirtməklə fidiyə verməlidir. Kim könüllü olaraq yaxşılıq etsə, bu onun üçün daha xeyirli olar. Biləsiniz ki, sizə oruç tutmaq daha xeyirlidir. İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolun və haqqı batildən ayırt edənin açıq aydın dəlilləri olan Qur'an, Ramazan ayında nazil edilmişdir. Sizlərdən bu aya çatan şəxslər həmin ayı oruç tutmalıdırlar. Xəstə və ya səfərdə olanlar isə başqa günlərdə eyni sayda oruç tutmalıdırlar. Allah sizin üçün çətinlik deyil, asanlıq istəyir. O istəyir ki, siz buraxdığınız günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi doğru yola yönətdiyinə görə onu uca tutasınız. Bəlkə şükr edəsiniz. Qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar, mən onlara yaxınam. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da mənim çağırışımı qəbul edib, mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər. Orucluq gecəsi zövcələrinizlə yaxınlıq etmək sizə halal edildi. Onlar sizin üçün bir libas, siz də onlar üçün bir libassınız. Allah bilir ki, siz özünüzə xəyanət edirsiniz. Elə buna görə də O, tövbənizi qəbul edib, sizi bağışladı. Artıq bugündən onlara yaxınlaşın və Allahın sizin üçün əzəldən müəyyən etdiyinə nail olmağa çalışın. Dan yeri söküləndə, ağ sap, qara sapdan, şəfəq gecənin qaranlığından seçilənə qədər yeyin için. Sonra geciyə dək orucunuzu tamamlayın. Məscidlərdə etikafda olduğunuz zaman onlarla yaxınlıq etməyin. Bunlar Allahın qoyduğu hüdudlardır. Onlara yaxınlaşmayın. Allah öz ayələrini insanlara belə bəyan edir ki, bəlkə ondan qorxalar. Mallarınızı öz aranızda haqsızlıqla yemeyin və cəmaatın malının bir qismini bilə-bilə günah yolu ilə yiyəsiniz deyə hakimləri ələ almağa çalışmayın. Səndən yeni doğan aylar barəsində soruşurlar. De ki, bunlar insanlar və həcc üçün vaxt ölçüləridir. Evlərə arxa tərəfindən daxil olmağınız yaxşı əməl deyildir. Lakin yaxşı əməl sahibi Allahdan qorxan şəxsdir. Evlərə qapılarından daxil olun. Allahdan qorxun ki, bəlkə nicat tapasınız. Sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın. Həqiqətən Allah həddi aşanları sevmir. Müşrikləri harada yaxalasanız, öldürün. Və sizi çıxartdıqları yerdən siz də onları çıxardın. Fitnə qətildən daha pisdir. Onlar sizə qarşı Məscüdül Haramın yanında vuruşmayınca, siz də onlara qarşı orada vuruşmayın. Əgər sizinlə vuruşsalar, siz də onları öldürün. Kafirlərin cəzası belədir. Əgər onlar günah işlərə son qoysalar, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Fitnə aradan qalxana qədər və din ancaq Allaha məxsus edilənə dək onlara qarşı vuruşur. Əgər son qoysalar, bilin ki, düşmənçilik ancaq zalimlara qarşı olur. Haram ay, haram aya görədir. Haram olanları pozmağın cəzası qisas almaqdır. Kim sizə qarşı təcavüz etsə, siz də ona qarşı onun təcavüz etdiyi qədər təcavüz edin. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah müttəqilərlədir. Malınızdan Allah yolunda xərcləyin və öz əllərinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah yaxşılıq edənləri sevir. Allah üçün həcc və ümrəni tam yerinə yetirin. Əgər sizin qarşınızı kəssələr, müyəssər olan bir qurbanlıq verin. Qurbanlıq öz yerinə çatana qədər başınızı qırxmayın. Sizlərdən xəstələnən və ya başındakı xəstəlikdən əziyyət çəkən varsa, fidyə olaraq ya oruç tutmalı, ya sədəqə verməli, ya da qurban kəsməlidir. Əminəmanlıq içində olduğunuz təqdirdə, ümrəni bitirib, həccə qədər qadağan olunanlardan istifadə edən kəs, asan başa gələn bir qurbanlıq verməlidir. Qurbanlıq tapmayanlar isə, həcc əsnasında 3 gün və vətəninə qayıtdıqda isə 7 gün oruç tutmalıdır. Bu da tam 10 gün edir. Bu, ailəsi Məscüdül Haramda yaşamayanlara aiddir. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Həcc ziyarəti məlum olan aylardadır. Bu aylarda həcci yerinə yetirməyi niyyət edən kəs, həcc ziyarəti əsnasında qadını ilə yaxınlıq etməməli, günah işlər görməməli və mübahisələrə qoşulmamalıdır. Sizin etdiyiniz yaxşılıqları Allah bilir. Özünüzlə azuqə götürün. Ən yaxşı azuqə isə təqvadır. Məndən qorxun, ey ağıl sahibləri. Rəbbinizdən lütf diləmək sizə günah deyildir. Ərəfatdan axşıb gəldikdə, Məşərül Haramda Allahı yada salın. Sizi doğru yola yönətdiyinə görə onu yad edin. Hərçəndi ki, bundan əvvəl siz azmışlardan idiniz. Sonra insanların axışıb gəldiyi yerdən siz də gəlin. Allahdan bağışlanmanızı diləyin. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Həcc mərasiminizi bitirdikdə vaxtı ilə atalarınızı yad etdiyiniz kimi, hətta bundan da artıq Allahı yad edin. İnsanlar arasında, ey Rəbbimiz, bizə verəcəyini elə bu dünyada ver deyənlər vardır. Belə şəxslərin axirətdə heç bir payı yoxdur. Onlardan, ey Rəbbimiz, bizə həm bu dünyada, həm də axirətdə gözəl nemətlər ver və bizi od əzabından qoru deyənləri də vardır. Belələri üçün qazandıqları əməllərə görə bir pay vardır. Allah tez haqqı hesab çəkəndir. Sayı müəyyən olan günlərdə Allahı yad edin. Kim iki gün ərzində ziyarətini tamamlayıb geri qayıtsa, ona heç bir günah olmaz. Kim yubanarsa, ona da heç bir günah olmaz. Bu, Allahdan qorxanlara aiddir. Allahdan qorxun və bilin ki, onun huzuruna toplanacaqsınız. İnsanların eləsi də var ki, onun bu dünya həyatında danışdığı sözlər səni heyran edər. O, qəlbində olana Allahı şahid göstərər. Əslində o, ən qatı mübahisəçidir. O, dönüb getdikdə, yeryüzündə fitnə fəsad törətməyə, əkinləri və nəsilləri məhv etməyə çalışar. Allah isə fitnə fəsadı sevmir. Ona Allahdan qorx deyildikdə, loğalıq onu daha da günaha sürükləyər. Ona cəhənnəm kifayət edər. Ora nə pis yataqdır. İnsanların eləsi də var ki, Allahın razılığını qazanmaq üçün canını da verər. Allah öz qullarına qarşı şəfqətlidir. Ey iman gətirənlər! İslamı bütövlükdə qəbul edin və şeytanın addım izləri ilə getməyin. Şübhəsiz ki, o sizə açıq aydın düşməndir. Sizə açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra haqq yoldan çıxsanız, bilin ki, Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Yoxsa onlar ancaq onu gözləyirlər ki, Allah bulud kölgəsində mələklərlə birlikdə gəlsin və iş bitmiş olsun. bütün işlər Allaha qaytarılacaqdır. İsrail oğullarından soruş ki, biz onlara nə qədər aydın dəlillər göndərdik. Allahın nemətini əldə etdikdən sonra onu dəyişdirənlərə Allah şiddətli cəza verəcəkdir. Dünya həyatı kafirlər üçün gözəlləşdirildi. Onlar iman gətirənləri məsxəriyə qoyurdular. Halbuki müttəqilər qiyamət günü onlardan üstün olacaqlar. Allah istədiyi kəsə hesabsız ruzi verər. İnsanlar tək bir ümmət idi. Allah onlara müjdə verən və qorxudan peyğəmbərlər göndərdi. Onlarla birlikdə haqq olan kitab nazil etdi ki, insanlar arasında onların ixtilafa düşdükləri şeylərə dair hökm versin. Halbuki kitab verilmiş şəxslər özlərinə açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra aralarındakı paxıllıq üzündən ixtilafa düşdülər. Allah isə öz icazəsi ilə iman gətirənləri ixtilafda olduqları məsələlərdə haqqa yönəltdi. Allah istədiyini düz yola yönəldər. Yoxsa siz elə güman eləyirsiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən cənnətə daxil olacaqsınız. Onlara elə kasıblıq və xəstəlik üz vermiş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və onunla birlikdə olan möminlər də Allahın köməyi nə vaxt gələcək, dedilər. Həqiqətən, Allahın köməyi yaxındır. Səndən Allah yolunda nə verəcəklərini soruşurlar. De ki, verəcəyiniz hər bir xeyir valideynlərə, qohum-əqrəbəyə, yetimlərə, kasıblara və müsafirlərə aiddir. Siz nə yaxşılıq edirsinizsə, şübhəsiz ki, Allah onu bilir. Sizin xoşunuza gəlməsə də, cihad sizə vacib edildi. Ola bilsin ki, sevmədiyiniz bir şey sizin üçün xeyirli, sevdiyiniz bir şey isə sizin üçün zərərli olsun. Allah bilir. Siz isə bunu bilmirsiniz. Səndən haram ayında vuruşmaq barəsində soruşurlar. De ki, bu ayda vuruşmaq böyük günahdır. Lakin insanları Allah yolundan saptırmaq, onu inkar etmək, müsəlmanları Məscüdül Harama buraxmamaq və onun sakinlərini oradan çıxartmaq Allah yanında daha böyük günahdır. Fitnə isə qətildən də böyük günahdır. Kafirlər bacarsalar, sizi dininizdən döndərənə qədər sizinlə vuruşmaqdan əl çəkməyəcəklər. Sizlərdən hər kim dinindən dönüb kafir olaraq ölsə, onun əməlləri dünyada və ahirətdə puça çıxar. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. Həqiqətən də iman gətirənlər, hicrət edənlər və Allah yolunda cihad edənlər Allahın mərhəmətinə ümid edirlər. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Səndən sərxoş edici içki və qumar barəsində soruşurlar. De ki, ikisində də həm böyük günah, həm də insanlar üçün mənfəət vardır. Amma günahları mənfəətlərindən daha böyükdür. Səndən Allah yolunda nə xərcləyəcəklərini soruşurlar. De ki, ehtiyacınızdan artıq qalanını. Allah ayələri sizə belə bəyan edir ki, bəlkə fikirləşəsiniz dünya və ahirət barəsində. Səndən yetimlər haqqında soruşurlar. De ki, onlara yaxşılıq etmək xeyirlidir. Əgər onları öz işinizə qatırsınızsa, bilin ki, onlar sizin qardaşlarınızdır. Allah fəsad törədəni yaxşılıq edəndən ayırd edir. Əgər Allah istəsəydi, əlbəttə sizi çətin vəziyyətə salardı. Şübhəsiz ki, Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Müşrik qadınlar, iman gətirməyincə onlarla evlənməyin. Əlbəttə, iman gətirmiş bir kəniz, sizi heyran edən müşrik bir qadından daha xeyirlidir. Müşrik kişilər, iman gətirməyincə, mömin qadınları onlara ərə verməyin. Əlbəttə, iman gətirmiş bir kölə, sizi heyran edən müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar oda çağırırlar. Allah isə öz izni ilə cənnətə və bağışlanmağa dəvət edir. O, öz ayələrini insanlara bəyan edir ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. Səndən heyz barəsində soruşurlar. De ki, bu əziyyət verici bir haldır. Heyz vaxtı qadınlarla yaxınlıq etməkdən uzaq olun və pak olmayınca onlarla yaxınlıq etməyin. Onlar təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə buyurduğu yerdən onlara yaxınlaşın. Şübhəsiz ki, Allah tövbə edənləri də sevir, pak olanları da. Qadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza nə tər istəyirsinizsə yaxınlaşın. Özünüz üçün qabaqçadan yaxşı işlər hazırlayın. Allahdan qorxun və bilin ki, siz onunla qarşılaşacaqsınız. Möminləri müjdələ. Andlarınıza görə Allahın adını yaxşılıq etmənizə, Allahdan qorxmanıza və insanlar arasında sülh yaratmanıza dair bir maniyyə çevirməyin. Allah eşidəndir, biləndir. Allah sizi qərəzsiz işdiyiniz andlara görə cəzalandırmaz. Lakin O, sizi qəsdən işdiyiniz andlara görə cəzalandıracaqdır. Allah bağışlayandır. Həlimdir. Qadınları ilə yaxınlıq etməməyi and içənlər üçün gözləmə müddəti 4 aydır. Əgər onlar fikirlərindən dönsələr, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Əgər onlar boşanmaq qərarına gəlsələr, şübhəsiz ki, Allah eşidəndir, biləndir. Boşanmış qadınlar 3 heyz müddəti gözləməlidirlər. Əgər Allaha və axirət gününə iman gətirərlərsə, Allahın onların bətnində yaratdığını gizlətmək onlara halal olmaz. Əgər bu müddət ərzində onların ərləri barışmaq istəsələr, onları qaytarmağa daha çox haqlıdırlar. Kişilərin qadınlar üzərində şəriətə müvafiq haqları olduğu kimi, onların da kişilər üzərində haqları vardır. kişilərin onlar üzərində olan haqları isə bir dərəcə üstündür. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Boşanma iki dəfə olar. Bundan sonra qadını şəriətə müvafiq qayda üzrə saxlamaq, yaxud xoşluqla buraxmaq gərəkdir. Onlara verdiklərinizdən bir şey götürmək sizə halal olmaz. Yalnız hər ikisinin Allahın hədlərini yerinə yetirməyəcəklərindən qorxması istisnadır. Əgər siz onların Allahın hədlərini yerinə yetirməyəcəklərindən qorxsanız, qadının boşanmaq üçün bir şey əvəz verməsində ikisinə də heç bir günah yoxdur. Bunlar Allahın hüdudlarıdır. Onları aşmayın. Allahın hüdudlarını aşanlar, məhz onlar zalimlardır. Əgər onu üçüncü dəfə boşayarsa, bundan sonra o qadın başqa bir kişiyə ərə getməyincə, ona əvvəlki ərinə qayıtmaq halal olmaz. Əgər sonrakı əri onu boşasa, Allahın hədlərini yerinə yetirəcəklərini güman etdikləri təqdirdə, yenidən əlaqə qurmalarında ikisinə də heç bir günah yoxdur. Bunlar Allahın hədləridir. Onları anlayan adamlara bəyan edir. Qadınlarınızı boşadığınız və onların gözləmə müddəti sona yetişdiyi zaman onları ya şəriətə müvafiq qayda üzrə saxlayın, ya da müvafiq qayda üzrə buraxın. Zərər vurmaq və təcavüz etmək məqsədi ilə onları saxlamayın. Kim bunu etsə, ancaq özünə zülm etmiş olar. Allahın ayələrini ələ salmayın. Allahın sizə olan nemətlərini, öyüd nəsihət vermək üçün nazil etdiyi kitab və hikməti yadınıza salın. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah hər şeyi bilir. Qadınlarınızı boşadığınız və onların gözləmə müddəti başa çatdığı zaman, ərlə arvad şəriətə müvafiq qayda üzrə öz aralarında razılığa gələrsə, o qadınlara yenidən əvvəlki ərlərinə ərə getməyə mane olmayın. Bu, sizlərdən Allaha və axirət gününə iman gətirənlərə verilən bir öyüd nəsihətdir. Bu, sizin üçün daha yaxşı və daha pakdır. Allah bilir, siz isə bilmirsiniz. Analar öz övladlarını tam 2 il əmizdirsinlər. Bu, əmizdirməni tamamlamaq istəyənlər üçündür. Anaların yeməyi və geyimi şəriətə müvafiq qaydada uşağın atasının üzərinə düşür. Heç kəs qüvvəsi çatdığından artıq yüklənməz. Nə anıya öz övladına görə, nə də atıya öz övladına görə zərər verilməməlidir. Bu vəzifə eyni ilə varisin üzərinə düşür. Əgər ata və ana özlərinin razılığı və məsləhəti ilə uşağı süddən kəsmək istəsələr, İkisinə də heç bir günah sayılmaz. Əgər siz uşaqlarınızı süd anasına əmizdirmək istəyirsinizsə və süd haqqını müvafiq qayda üzrə ödəsəniz, sizə heç bir günah olmaz. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Sizlərdən ölənlərin qoyub getdiyi zövcələr 4 ay 10 gün gözləməlidirlər. onların gözləmə müddəti bitərkən, şəriyyətə müvafiq qayda üzrə özləri barədə etdikləri işə görə sizə günah sayılmaz. Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Qadınlara elçi göndərmək istəyinizi işarə ilə bildirməkdə və ya ürəyinizdə gizlətməkdə sizə heç bir günah yoxdur. Allah bilir ki, siz onları xatırlayacaqsınız. Lakin onlarla gizlicə vədələşməyin. Onlara yalnız şəriyyətə müvafiq qayda üzrə söz deyin. Gözləmə vaxtı başa çatmayıncaya qədər nigah etmək qərarına gəlməyin. Bilin ki, Allah sizin qəlblərinizdə olanları bilir. Ondan qorxun. Bilin ki, Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Yaxınlıq etmədiyiniz və mehrini təyin etmədiyiniz qadınları boşasanız, sizə heç bir günah gəlməz. Onlara şəriyyətə müvafiq qayda üzrə pay verin. Varlı öz imkanına görə, kasıb da öz imkanına görə versin. Bu isə yaxşılıq edənlər üçün bir borcdur. Qadınlar üçün mehr təyin etdikdən sonra, yaxınlıq etməzdən əvvəl onları boşasanız, təyin etdiyinizin yarısını onlara verməlisiniz. Qadınların bunu ərlərinə bağışlaması və ya əlində nikah müqabiləsi olanın bunu qadına bağışlaması isə istisnadır. Sizin bağışlamağınız təqvaya daha yaxındır. Bir-birinizə güzəşt etməyi unutmayın. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Namazları və günortadan sonrakı orta namazı qoruyun və Allah qarşısında mütiliklə durun. Əgər nədənsə qorxsanız, namazınızı ayaq üstə və ya minik üzərində qılın. Təhlükə soğuşduqda isə Allahı sizə bilmədiklərinizi necə öyrədibsə, o cür yad edin. Sizlərdən ölən və özündən sonra zövcələr qoyub gedən kimsələr, zövcələrinə bir ilin tamamına dək evlərindən çıxarılmamaq şərti ilə baxılmasını vəsiyyət etməlidirlər. Əgər onlar öz istəkləri ilə çıxıb getsələr, şəriyyətə müvafiq qayda üzrə özləri barəsində etdiklərinə görə sizə günah gəlməz. Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Boşanmış qadınlara şəriyyətə müvafiq qayda üzrə yaxşılıq etmək lazımdır. Bu, müttəqilər üçün bir borcdur. Allah öz ayələrini sizə belə bəyan eləyir ki, bəlkə başa düşəsiniz. Minlərlə adam olduqları halda ölüm qorxusundan yurtlarından çıxanları görmədinmi? Allah onlara ölün dedi. Sonra isə onları diriltdi. Doğrudan da Allah insanlara qarşı lütfkardır. Lakin insanların çoxu buna şükür etmir. Allah yolunda vuruşun və bilin ki, Allah eşidəndir, biləndir. Kim Allaha gözəl bir borc versə, malından Allah yolunda xərcləsə, o da onun üçün bunu qat-qat artırar. Allah kimisinin ruzusunu azaldar, kimisinin ruzusunu da artırar. Siz ona qaytarılacaqsınız. Musadan sonra İsrail oğullarından olan əyyanların başına gələnləri bilmirsənmi? O zaman onlar öz peyğəmbərlərinə dedilər, bizə bir hökmdar təyin et ki, Allah yolunda vuruşaq. O dedi, sizə vuruşma vacib edilsə, ola bilsin ki, vuruşmayasınız. Onlar dedilər, madam ki, biz yurdumuzdan çıxarılmışıq və övladlarımızdan ayrılmışıq, onda nə üçün Allah yolunda vuruşmayaq? Vuruşmaq onlara vacib edildikdə isə, onlardan az bir qismi istisna olmaqla, hamısı döyüşdən üç çevirdilər. Allah zalimləri tanıyır. Peyğəmbərləri onlara dedi, Allah Talutu sizə hökmdar təyin etdi. Onlar dedilər, o necə bizə hökmdar ola bilər ki, biz hökmranlığa ondan daha çox layiqik və ona heç böyük var dövlət də verilməmişdir. O dedi, Allah sizin üzərinizə onu hökmdar seçdi. Elm və bədəncə onun gücünü artırdı. Allah öz mülkünü istədiyi kəsə verir. Allah hər şeyi əhatə edəndir, biləndir. Peyğəmbərləri onlara dedi, onun hökmdarlığının əlaməti sizə bir sandığın gəlməsidir. Onun içərisində Rəbbinizdən bir təskinlik, Musanın ailəsindən və Harunun ailəsindən qalan bəzi şeylər vardır. Onu mələklər gətirəcək. Əgər siz möminsinizsə, bu sizin üçün bir dəlildir. Talut qoşunla birlikdə döyüşə yola düşdükdə əskərlərinə dedi, Allah sizi bir çayla imtihan edəcək. Kim ondan içsə, məndən deyildir. Bir ovuc götürən istisna olmaqla, kim ondan dadmasa, o məndəndir. Onların az bir qismi istisna olmaqla, hamısı ondan su içdilər. Talut onunla olan möminlərlə birlikdə çayı keçdikdən sonra, bəziləri dedilər, bu gün bizim Caluta və onun qoşununa gücümüz çatmayacaq. Allahla qarşılaşacaqlarını yəqin bilənlər isə dedilər, neçə-neçə az saylı dəstələr Allahın izni ilə çox saylı dəstələrə qalib gəlmişdir. Allah səbr edənlərlədir. Onlar Calutun və onun qoşununun qarşısına çıxdıqda dedilər, ey Rəbbimiz, bizə səbr ver, qədəmlərimizi möhkəmlət və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et. Möminlər Allahın izni ilə onları darmadağın etdilər. Davud Calutu öldürdü. Allah ona hökmranlıq və hikmət verdi. Ona istədiyini öyrətdi. Əgər Allah insanların bəzilərini digərləri ilə dəf etməsəydi, yeryüzü fəsada uğrayardı. Lakin Allah aləmlərə qarşı lütfkardır. Bunlar Allahın ayələridir. Biz onları sənə haqq olaraq oxuyuruq. Şübhəsiz ki, sən göndərilən elçilərdənsən.